Apropos. Cultuur op Radio Scorpio. Donderdag tussen 7 en 8. Nu, vrijdag en zaterdag, vindt in Leuven het Jongerenfestival Lichtgekanteld plaats. De 7e editie alweer. En het is een bijzonder festival. Want jongeren zijn niet alleen toeschouwer, ze spelen zelf een belangrijke rol bij het ontstaan ervan. Ze programmeren en organiseren de voorstellingen. Dit alles als dam tegen de banale, commerciële cultuurconsumptie bij jongeren, zo luidt het. En het resultaat ligt er niet om. Twee dagen lang kan je in verschillende culturele centra je ogen en oren de kost geven. Allerlei aanstormend talent staat op het podium. Het programma is een mix geworden van verschillende kunstdisciplines. Zo kan je er gaan kijken naar theater, dansvoorstellingen, film en performances en zelfs naar een spitans spektakel van 3 circusartiesten. Lichtgekanteld is een project van 30cc, Moos Art Forum met de steun van de stad Leuven. Bij mij in de studio vanavond Stijn Heidsman en Hanne Valkenaars. Stijn werkt voor de kunstorganisatie Art Forum en is projectmedewerker van de Kinderhoogdagen, van Prefab, van Pixel en van Lichtgekanteld. Stijn, welkom. Hoi. Hanne is medeorganisatrice van het festival. Hanne, ja, jij ook welkom. Een eerste voor de hand liggende vraag, wat is Lichtgekanteld? In een notendop, ja. Je hebt het daar straks al een beetje gezegd. Lichtgekanteld is een kunstenfestival voor en door jongeren. Hier ging de micro. Dat plaatsvindt nu dit weekend in de site van de Romaanse Poort in Leuven. Het is eigenlijk gewoon een heel gezellig festival. Met heel veel theater, dans, performance. Specifiek gericht op de leefwereld en op de interesses van jongeren. Ja, en wie of wat is de drijvende kracht achter het evenement? Hoe is het ontstaan? De drijvende kracht achter het evenement zijn de 14 jongeren die het organiseren en dan de 3 organisaties die het ondersteunen, 30cc, Art Forum en Moos. Ja, en hoe is het ontstaan, Hanne? Was jij er al bij van in het begin? Nee, ik ben er eigenlijk nog maar een jaar bij, dus dat weet ik eigenlijk niet. Het is dus 7 jaar geleden is het ontstaan, het festival. Ja. Als een soort stageproject binnen Art Forum en Moos en 30cc. Toen nog gewoon Cultuurcentrum Leuven. En ze vonden dat ze eigenlijk iets moesten doen om meer jongeren op een laagdrempelige manier naar theater te krijgen. Dus hebben ze een concept bedacht waarop dat jongeren voor hun eigen doelgroep konden programmeren. Met gedacht dat als jongeren zelf iets op de planken zetten, dat andere jongeren automatisch ook wel gaan aantrekken. Ja, en zo ja. Is het eigenlijk jaar na jaar een beetje gegroeid en is het geprofessionaliseerd. En is het geen stageproject meer, maar een volwaardig project van de 3 organisaties met 14 zeer gemotiveerde jongeren die het dit jaar organiseren. Ja, en wie selecteert de mensen die op het podium staan? Zijn dat ook de jongeren zelf, Hanne? Ja, dat zijn wij. Dus wij gaan op prospectie. We krijgen elk een categorie. En daarbinnen gaan wij dan op uitkijk en naar voorstellingen. En zo selecteren wij dan. Ja, en jullie spreken ook mensen aan om iets specifiek voor het festival te creëren? Of wordt dat niet gedaan? Ja. Zoals Heiko, die maakt speciaal iets voor ons. Ook de parcours. Dus dat zijn kleine stukjes van 5 à 10 minuten. Dat zijn ook meestal mensen die speciaal voor het project voorstellingen maken. Ja. Maar daarnaast heb je ook gewoon vaste voorstellingen die ook al wel ergens anders hebben gespeeld. Ja. En waar vind je al die jongeren? Goh, kunstbende is een grote. Uw eigen leefwereld op straat. Via. Via, heel veel ook. Ja. En vooral veel gaan kijken en ook veel slechte dingen gaan zien en zo de goede dingen gaan zoeken. Ja. En hoe wordt de groep van 14 jongeren samengesteld, Stijn? Het zijn meestal jongeren die naar vorige edities zijn komen kijken en die ons dan aanspreken van hey, dat is een tof idee, dat is een tof concept. Daar zouden we ook wel willen aan meewerken. Mm. En zo komen die bij ons terecht. En dan selecteren wij x aantal jongeren die bij ons in zee willen gaan, die gemotiveerd en geëngageerd zijn. Ja, en wat kenmerkt deze jongeren? Waarom engageren ze zich hiervoor? Is er zo'n algemene noemer die je op hen kan plakken? Een grote culturele interesse. Wat kenmerkt hulle? Ja, graag organiseren misschien. Zoiets. Een hobby als een ander. Ja. En hebben jullie, Hanne, naar vorig jaar toe andere accenten gelegd? Goh, dat denk ik niet. Ik denk dat wij gewoon verder de richting zijn ingegaan van jong talent dat wij vinden dat ontdekt moet worden en groot professioneel moet doorbreken. Ja, wij gaan voor experimenteel, maar niet te, of zoiets. Ja. Inderdaad. Oké, straks meer daarover. Ja, bij ons nog steeds Stijn Heidsman van Art Forum en Hanne Valkenaars. Stijn, ik wil het met jou even hebben over Art Forum. Wat is en wat doet Art Forum eigenlijk voor jongeren? Art Forum is een Leuvense kunstorganisatie die zich richt op kinderen en jongeren. Dus niet alleen jongeren, ook kindjes. Ja, en wij doen kunst voor en met kinderen en jongeren. Ja. Projecten, workshops, festivals, zoals Licht Gekanteld. Ja. Van alles. Ja. Ik wil er gerust een paar uitleggen. Ja, maar we gaan het vandaag toch vooral over het festival hebben. Nu, hoe zijn jullie uitgegroeid tot wat Art Forum vandaag is? Hoe zijn we uitgegroeid tot wat we vandaag zijn? Door heel hard te werken. Ja, je vertelde mij daarnet tijdens de muziek dat het ongelooflijk druk is. Ik denk dat jullie ook steeds meer projecten hebben, steeds meer initiatieven nemen. Dat klopt. We breiden gestaag uit. Een beetje meer personeel, een beetje meer centen, een beetje meer subsidies. Dus ook een beetje meer projecten. Jaar na jaar proberen we te groeien. Ja, we proberen zoveel mogelijk van het kunstenaanbod te vertalen naar kinderen en jongeren. Dus beeldende projecten, filmprojecten. Sinds vorig jaar zijn we met een filmproject begonnen. Mm-hmm. Muziekproject zou er nog moeten aankomen. We proberen echt zoveel mogelijk kunstdisciplines voor kinderen en jongeren toegankelijk te maken. Ja, en ik zie hier ook enkele projecten genoteerd. Arthur, Artois, kan je dat heel even kort doen? Ja, Arthur zijn onze workshops. Ja. We hebben een 60-tal workshopgevers, die op freelance basis voor ons workshops geven, 120 verschillende. En organisaties kunnen dus een workshop bij ons boeken, jeugddiensten, scholen, noem maar op. Ja. En dan gaan wij bij hen een uur of twee uur workshop geven in discipline die zij verkiezen. Artois, dat zijn cursussen die wij zelf aanbieden bij ons in huis, in de Molens van Oerspouwen. En we hebben Artois Dans en Artois Theater, dus danscursus en theatercursus. Mm-hmm. Excuus. En naast Artois Dans is er ook Dansart. Dat zijn dansweekends, 6 weekends per jaar. We hadden dus 2 dagen, zaterdag en zondag, door telkens een andere dansleraar een danscursus gegeven wordt. Ja, heel wat op het programma dus. Mm-hmm. Ja. We hebben jou ook gevraagd om een stukje muziek mee te brengen. Wat heb jij meegebracht? Ja, ik heb zelf niks meegebracht, maar Hanne, wie je ziet, heeft iets meegenomen. Oké, Hanne, dan mag jij eens toelichten wat je hebt meegebracht. Ik heb Heiko meegebracht. Die heeft onder andere kunstbende gewonnen. En hij speelt accordeon, maar met het middel van een loopstation. Dus je hoort heel veel, maar het is eigenlijk gewoon één iemand die accordeon speelt. Maar eigenlijk door het feit van een loopstation, dus het wordt altijd herhaald en hij speelt er dingen op, krijgt het gevoel dat je eigenlijk tussen 20 accordeons zit. En ja, het is volk, maar het is ook eigenlijk een beetje elektronisch. Ja, en is dat ook bij jullie geprogrammeerd? Ja, wanneer? Hij gaat vrijdag om 10:30 Lichtgekanteld afsluiten. Oké. Met gastmuzikanten. Ja. We hebben het hier nog steeds over Licht Gekanteld en ik zou het heel graag eens hebben over wat er nu eigenlijk te zien is het komend weekend. Hanne, je vertelde daarnet dat elke jongere die meeorganiseerde verantwoordelijk is voor 1 kunstdiscipline. Wat heb jij gedaan? Wel, bij mij is het eigenlijk een moeilijk geval. Ik heb eigenlijk heel veel gedaan. Ik heb verrassingswerk gedaan, dus dat is eigenlijk, ik heb gezorgd voor heel veel korte stukjes van 10 minuten van verschillende disciplines. Dus zowel muziek, dans, drama als film. En de mensen moeten kiezen tussen 3 routes waarbinnen dan ze verschillende genres te zien krijgen gedurende een aantal minuten. Ja, dus dat is een beetje proeven van alles. Ja. Ja. Oké. Stijn, kan jij meer algemeen iets vertellen over het programma? Welke disciplines komen er zoal aan bod? Welke nieuwe namen kunnen we gaan bekijken? Alle disciplines komen eigenlijk aan bod. Je kan gaan kijken op vrijdag naar een soort kermisperformance van Wanda Eikenman en Peter van den Mullenbroeke. Die hadden iets gemaakt voor Theater aan Zee. De koffie staat op tafel, paard, waar de titel op slaagt, ik weet het ook niet. Maar het is, het is een beetje kermis op podium en ze spelen een beetje theater en een beetje muziek en het is heel grappig om te zien. En dan is dat haar discipline, haar verrassingswerk allemaal. En dan vrijdagavond, zoals we daar straks gezegd hebben, sluit af met Heiko, muziek, in Vleugelef. Ja. Aan de overzijde, bij de buur. Zaterdag starten we om 16:30. En dan is er een dansperformance van Tuning People, een jong Antwerps gezelschap. Die overal op Studio Villanella ook gespeeld hebben. En die hebben een nieuw stuk gemaakt, Madame Fatale heet het. En het is een mix tussen dansen en, tussen dansen en elektronica. Ja. Dan is er om 17:45 jazz, een jazzoptreden van Joepa en Lara, twee mensen van het Lemmens Instituut. En ondertussen kunnen de mensen rustig iets eten en de jazz helpt hun eten verteren. Aansluitend is er circus van Circulation Locale. Een Brussels circusgezelschap, maar ook iemand van Leuven in, Joke van der Linden. En die hebben een heel spectaculaire trampoline, jongleer, kegels in de lucht, show. Ja. Heel tof om te zien. Om 19:45 is het iets serieuzer. Is het Leen Roels en Bert, en ik ben even zijn achternaam kwijt, die hebben samen een stuk gemaakt, ook te zien op Theater aan Zee. Ook te zien geweest op Theater aan Zee. En het heet Allez Jours. En het is een theaterstuk met twee mensen en het gaat over trouwen en liefde en alle perikelen er rond. Het is geen cooler, het is serieus. En dan om 21:30 hebben we 12 meisjes op het podium, een Girls Unplugged, zeer geanimeerd. Dames die allemaal bekende liedjes bewerken en a cappella brengen. En dan om 22:30, zaterdagavond, sluiten we het festival met een optreden van El Crème Glaskes, een Antwerpse groep. En die spelen de geweldige samba en Brazilian beats met percussie en al wat je wilt, om het een beetje feestelijk af te sluiten. Ja, en het publiek pikt eruit wat hij wil. Het is zoals bij een festival. Je kan komen wanneer dat je wil. En je kan gaan wanneer dat je wil. Ja. En je kan gaan kijken naar wat dat je wil. En je betaalt één prijs. €6 per dag. Wat dus heel goedkoop is. Voor een theaterfestival. Voor alle voorstellingen. Voor een theaterfestival. Ja. Voor alle voorstellingen. Of €10 voor de 2 dagen. Ja. Een combi-ticket. Zoals men het noemt. Een spotprijsje. Echt een spotprijsje. Voor heel deftig cultureel werk. Ja. Ja, en zaterdag kun je ook eigenlijk doorlopend naar expo en naar film gaan kijken. Dus kortfilms die worden herhaald en expo die ook gewoon heel de tijd te zien is. Net zoals op een festival er meerdere dingen te zien zijn. Ja, en wat mogen we verwachten van die expo? Goh, eigenlijk heel uiteenlopend. Zowel afstudeerprojecten van fotografie. Er is bijvoorbeeld een heel chic werk van Julie Feijaerts die... aan de hand van een kinderboekje. Allee, foto's heeft gemaakt. Mm-hmm. Maar echt heel mooi. Daarnaast ook... Schilderijen, kunstwerken. Ja. Het publiek zal zich niet vervelen als ze komen. Zeker niet. Nee. En nu een hele moeilijke vraag. Ik weet het. Hebben jullie een favoriet? Een tip voor onze luisteraars? Een tip? Wat mogen ze zeker niet missen? Bij een tip hangen. Circulation Locale zou ik zeker aanraden. Gewoon ook omdat die mannen eigenlijk, denk ik, nooit meer in Leuven zullen spelen, denk ik. En gewoon ook omdat die internationaal vrij bekend zijn, in Frankrijk spelen. En ook wel Leen Roels, gezien dat hij ook Theater aan Zee gewonnen heeft. Ja. Maar eigenlijk denk ik dat alles wel op een of andere manier iets speciaal en uniek heeft. Ja. Dingen die je juist nergens anders kunt zien en dingen die heel goed... Ja. Ja, ik weet niet. Oké, het is altijd een moeilijke vraag. We gaan er even uit voor muziek. Radio Scorpio. We We hebben het met onze gasten nog steeds over Licht Gekanteld, het jongerenfestival. Jullie zeiden het daarnet al, het wordt georganiseerd voor en door jongeren. Maar ik vraag me nu af, Hanna, hoe is het om als jongere zo'n festival mee te mogen organiseren? Goh, heel fijn natuurlijk. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die die kans krijgen. Dus ik vind dat heel tof dat ik dat mag doen. Hoe is het als jongere? Ik denk dat wij een andere programmatie samenstellen, denk ik, als dat een volwassene dat zou doen. En waar liggen dan die verschillen? Goh, ja, je kent je doelgroep. Ja, waarin ligt dat? Ik denk gewoon dat wij meer weten wat en hoe en wat wij willen. Dus dat wij gewoon een andere programmatie krijgen als we dan volwassenen zouden doen. Ja, ja. En het takenpakket, hoe wordt het verdeeld? Ja, dus je krijgt eigenlijk dus uw genre of uw discipline. Maar daarbuiten wordt er ook, zijn er nog eens in twee groepen opgedeeld, in promo en in eigenlijk meer het organisatie van het festival zelf, ja. Daar in kleding en zo. Ja. Dus ik heb mee promo gedaan, dus dat hield ook in. Ik ben nu al 2 dagen bezig met affiches en flyeren en ja, eigenlijk al langer hoor. Maar dus zaterdag en woensdag ben ik nu heel de dagen gewoon zitten flyeren en posters hangen en zo. En ja, zo hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat is allemaal nieuw. Ik denk dat wij ook wel af en toe fouten maken, maar je leert daardoor heel, heel veel bij. Ja, en ja. Dat is, ik denk dat dat uniek is en dat dat een toffe kans is dat wij kunnen grijpen. Jullie zijn echt betrokken van begin tot het einde, begrijp ik? Ja. We doen echt heel veel. Ja. En Stijn, hoe is dat voor jou om met de jongeren samen te werken? Zeer aangenaam. Nee, dat loopt heel vlot. Maar de jongeren die meewerken of die willen meewerken, zijn om te beginnen al zeer enthousiast en zeer gemotiveerd dat ze die kans krijgen, zoals Sanna zei, om mee te werken. Dus die doen dat heel graag. En 14 jongeren zien natuurlijk veel meer dan 2 of 3 mensen. Mm. En jongeren die gaan ook niet naar de geëikte festivals, maar ook naar andere, de jongere festivals. Mm. Waardoor dat er veel meer input komt over kleine, fijne dingetjes die op grote festivals als normale programmator, zullen we het maar noemen, niet te zien krijgt. Yeah. En dat is ook een stukje de meerwaarde. Dat de jongeren aan andere dingen zien en andere interesses hebben. En zo een ander festival kunnen samenstellen. Ja. Dus voor Nelle, want Nelle is mijn partner in crime, zullen we het dan maar noemen. Nelle van Babel van Boos. Zowel voor Nelle als voor mij is het zeer aangenaam om met die mensen te werken. Ja. En wat is jouw taak dan bij de organisatie? Jij coördineert het of jij bent... Ja, dus... Hij heeft de portemonnee. Nelle heeft de portemonnee. Nelle en ik brengen die jongeren samen. Meestal starten wij zo december, januari, starten wij met de eerste gesprekken met de geëngageerde of de gemotiveerde of de geïnteresseerde jongeren. En we begeleiden hen dan. We geven dan lijsten van mogelijke festivals, dingen die ze zeker in de oog moeten houden, jongerenproducties die zeer interessant zijn en die nog kunnen groeien en die tegen dat ze op ons festival kunnen spelen al naam gemaakt hebben. Zo, ja, we geven hem praktische tips om promotie te maken. Wij betalen alles. Ja, eigenlijk niet onbelangrijk. Eigenlijk moet al het cultuurcentrum alles voor de kiezen tegen. Ja. Ja. Nee, goed. Ja, bon. Ja, wij ondersteunen eigenlijk. Ja, zoiets als een contract en zo. Allee, ik weet wel wat een contract is en ongeveer wat dat inhoudt, maar hoe precies en wat het er allemaal exact mee eens zijn, dat weet ik niet. Ja. Administratie. Ja. Ja. Doen wij dan. Ja. En Hanna, heb jij dan de ambitie om later zoiets professioneel te gaan doen? Goh, ik zou dat wel graag doen, ja. Maar de ambitie vind ik veel gezegd, maar gewoon wel, ja, iets in die sector zou ik heel tof vinden, want het is een harde sector en een moeilijke sector. En wat bedoel je daarmee? Ja, ik denk, het is een sector waar je, ik denk, goh, er was onlangs een vacature bij Villanelle, ik denk dat er 500 man solliciteerden. Ik denk, het is gewoon niet gemakkelijk. Ik ben blij daarom ook dat ik deze kans krijg. En ja, ik studeer ook culturele agogiek, ook om iets in die sector te gaan doen. Ja. Maar evengoed zitten wij met mensen die in het middelbaar zitten en die volgend jaar, weet ik veel, ingenieur gaan doen of zo. Dus het is daarmee niet dat wij dat allemaal willen doen. En om af te sluiten geef ik nog wat praktische informatie over Licht Gekanteld. Het festival vindt plaats in 30cc, Romaanse Poort en Vleugel F. En dat is allemaal in de Brusselse straat 63 in het hartje van de stad. Tickets kan je kopen aan de balie van 30cc, maar let op alleen op de dagen van het festival zelf. Zorg dus dat je er op tijd bij bent. Meer info vind je ook terug op de Apropos pagina op de Scorpio website. En misschien hebben jullie ook een eigen website? Ja. www.lichtgekanteld.be. Oké, Hanne en Stijn, heel hartelijk bedankt voor jullie komst naar de studio en heel veel succes met het festival. Dankjewel. Dankjewel.